كان يغتسل للعيدين أما كتك عيد الأضحى حكوا أكيلا تشوتي مباك أرودي كسوالي عيد الأضحى ambayo iko tuko nayo kesho kutwa insha Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwa akitanguliza chochote kinywani mpaka arudi kutoka katika musalla al-Eid, na alikuwa akioga kwa ajili ya Eid mbili hizi. Inatakikana mtu aoge na sunna utembee kwa miguu kama alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa kana صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا, anatoka kwa kutembea. Ikiwa mathalan unapokaa na pa na mahala panaposwaliwa pana umbali, ukatazwi upande kipandwa ila usende nacho mpaka kwenye safu, kwamba washuka wakawa kwenye safu, kipaki mahala kisha tembea upate ile sunna ya kutembea kwa miguu mpaka mahala panapopanga safu. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiichelewesha kuiswali swala ya Eid al-Fitr, kwa kiichelewesha. Ama swala ya Eid al-Adha alikuwa akiwahisha. Na alikuwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab juu ya ukali wake wa kufuata sunna, hatoki kuelekea katika musalla wa Eid mpaka jua lichomoze. Nikichomoza jua ndipo anapotoka kuelekea katika musalla wa Eid. Na alikuwa akipiga takbira kuanzia nyumbani kwake mpaka akifika katika musalla, jiani huko ni takbira tu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, الله أكبر ولله الحمد. وسلت ميل يمكن وقسم وسلت تاتو كما لقسم العلامة ابن باز. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, تاتو هز ويمكن وقسم نميل اللي يثبت الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. Na siku aina nyingi takbirat, kuna hii Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru wa ajal, Allahu akbaru wa lillahi alhamd, pia ni aina ya takbira. Ziko aina mbali mbali, na sio sunna kwamba watu wote wasome kwa sauti ya mtu mmoja, au mtu mmoja anasema wenzake wanaifuatia huko nyuma. Yule alete, yule alete, yule alete, yule kaanza, yule yuko katikati, yule yuko mwisho. Sio kama tuna mtu pale anatuimbisha. Kama wanavyofanya baadhi ya wazee katika baadhi ya misikiti. Kuna mzee ameshika maiki pale. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na watikia huko. La ilaha إلا الله, الله أكبر, الله أكبر ولله إلا الله أكبر. وأنا تكيب كبيرا, الله أكبر كبيرا, سبحان الله بكرة وأصيلا. ويا سوما يلي سوما ما بينا بينا هاي وأنا يسمع أهل العلم isiyo kwa sauti ya kwa pamoja, tumeanza kwa pamoja tuishi kwa pamoja. Hili halipo katika sharia. Na katika taratibu zake Mtume صلى الله عليه وسلم akifika katika musalla wa Eid, yani uwanja sio msikitini, idha intaha ila almusalla, anapofika katika ule musalla wa Eid, moja kwa moja anaingia katika swala, moja kwa moja, sio kwamba kunaanza sio matangazo sio kadha, moja kwa moja anaingia katika swala. Min ghairi adhanin wala iqama, hakuna adhana wala hakuna iqama kwenye swala ya Eid, hukuti adhana kule kwamba Allahu akbar, Allahu akbar, hakuna vitu hivyo, wala hakuna iqama kwamba kim kim, Allahu akbar, Allahu akbar, hakuna vitu hivyo. ikifika pale istawu atadilu tarasu suddu alkhalal istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, na mfano maneno kama haya. Wala hasemi as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, sema maneno haya. Na wala hakuelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtu akifika katika ule muswalla wa Eid aanze kwa kuleta tahiyatul masjid pale. Mtu akifika kwenye muswalla akae tu, asianze kuswali raka mbili Allahu akbar, amsubiri imamu anapata raka mbili kwanza. Hakuna raka mbili katika muswalla wa Eid, wala hakuna raka mbili kabla wala baada. Na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akianza na swala kabla ya khutba, kinyume na swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa inaanza khutba kisha inakuja swala, ama Eid inaanza swala kisha inakuja khutba. Ana swali raka mbili, iwe ni Idul Fitri iwe ni Idul Udhiya. Raka ya kwanza ile analeta takbira saba zenye kufuatana, sab'a takbiratin, analeta takbira saba mutawaliya bitakbirati liftitah, zenye kufuatana baada ya takbira ya ufunguzi wa swala. Al-Allama Al-Uthaymeen rahimahullah anasema akileta takbira ya ufunguzi wa swala, Allahu Akbar, asome pale dua ya ufunguzi wa swala, asome dua ya ufunguzi wa swala, kisha aendelee na takbira zake. Apige kwanza takbira kuhirimia swala, Allahu Akbar, wa yastaftihu, kisha alete dua ya ufunguzi wa swala, Allahu Akbar, mathalan wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard, mpaka mwisho wake, au Allahu Akbar سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فتنغلي لك وفوق بورا زيد. الله أكبر. أقليت مثلا الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. صوت يزيد دوز وفي موز وصال. ثم يكبر ست تكبيرات. كش بعد تكبيرة هي وفي موز وصالة. يا كهرمية صالة. Na dua ya ufunguzi wa swala pale alete takbira sita, alete takbira sita, atulizane, anyamaze kidogo. Yaskutu baina kulli takbirataini saktatan yasira, atulizane kila baina ya takbira na takbira kwa mtulizano mdogo. Allahu Akbar, anyamaza kimya. Allahu Akbar, kanyamaza kidogo. Allahu Akbar, usilete zile za kuwa zimeshikana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wako ambao husema kwamba kila baina ya takbira na takbira kuna uradi fulani, kuna maneno yanasemwa pale. Ahlul ilm wanasema walam yuhfaz anhu dhikru muayyan, hakuna dhikri iliyopokelewa kwamba baada ya takbira hii sema maneno haya, baada ya takbira hii sema maneno haya. Hakuna takbira iliyopokelewa, lakini wanataja kwamba imepokelewa kutoka kwa Ibn Mas'udi, alikuwa akimhimidi Allah na akimsifia na akimswalia Mtume. Haya yametajwa na baadhi yao, na wakasema ahlul ilmi kila takbira utainua mikono, wa yarfa'u yadaihi ma'a kulli takbira, Allahu Akbar, utainua mikono. Allahu Akbar, utainua mikono. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza tu zile takbira saba, pale pale anaingia kwenye kisomo cha Qur'an. Anaanza na Al-Fatiha, kisha baada ya Al-Fatiha, baada yake atasoma suratu Qaf wal Qur'anil Majid. Ndio sura hizi sunna, sura hizi zisomwe katika Eid. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم mpaka mwisho wake. Hiyo ni katika raka ya kwanza. Na raka ya pili, ikiwa raka ya kwanza umesoma Qaf, Qaf sura nzima, basi raka ya pili utaisoma suratul Qamar, iqtarabati saatu wa inshaqa al-qamar wa in yarau, mpaka mwisho wake. Au raka ya kwanza baada al-Fatiha soma suratul A'la, sabbih isma rabbika al-a'la, mpaka mwisho wake. Raka ya kwanza ukisoma raka ya kwanza sabbih isma, basi raka ya pili baada al-Fatiha soma suratul Ghashiya, hal ataka hadithul Ghashiya, mpaka mwisho wake. Ima uchague fungu la mwanzo Qaf katika raka ya kwanza, na raka ya pili usome suratu Al-Qamar iqtarabati saa, au usome suratu Al-A'la sabbih isma, na raka ya pili usome suratu Al-Ghashiya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimaliza sura hizi kabbara, hupiga takbira wa rak'a na karukuu, Allahu akbar, anakwenda kwenye rukuu. Akikamilisha rakaa ile, kwa maana amesujudu, amesujudu tena sijida pili, akainuka kutoka katika sijida, bila shaka anakuja na takbira Allahu akbar ya kusimama pale, ataleta takbira tano, kabbara khamsan mutawaliya, ataleta takbira tano zenye kushikana. Akimaliza takbira hizo, aanza kisomo Al-Fatiha na kuendelea kwa mujibu wa tuliozungumza katika mazungumzo ya hapo juma. Kisha anapomaliza swala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam huwageukia watu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ashatoa salamu papo hapo, insarafa faqama muqabili nnas, anageuka na kuwatazama watu akiwa amesimama. Wannasu julus, watu wakiwa wameketi, wamekaa katika safu zao. Fayaidhuhum wa yusihim, anawapa mawaidha na anawausia, anawaambisha na anawakataza. Na ikiwa amepanga kutuma jeshi fulani, basi atatoa maagizo yake hapo, tutakwenda kupigana jihadi siku fulani sehemu fulani. Na hakuwa na mimbari, kama kumewekwa jimimbari, hakuna mimbari siku ya Eid. Swala ya Eid haina mimbar, hii ni mimbar. Kwa hiyo hapandi juu ya mimbari khatibu siku ya Eid, bid'a. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wanatoa khutba msikitini katika watakao ya khalifu ni kukaa juu ya kupanda juu ya mimbar katika mikhalafa yao. Mukhalafa wa kwanza, wamesali msikitini, wamekhalifu sunna. Mukhalafa wa pili, Mtume hakuwa yuko juu ya mimbar, wao watakuwa yuko juu ya mimbar. Alikuwa akiwatolea khutba akiwa amesimama juu ya ardhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu at-tariqa yawm al-Eid, na alikuwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Eid anabadilisha njia aliyoiendea sio njia atakayoirudia. Kwa hiyo sisi kadhalik, kama kuna uwezekano wa kulifanya hili tulifanye, kwa kumwiga Mtume tupate thawabu sallallahu alaihi wasallam. Umekwenda kwa njia hii, rudi kwa njia nyingine. Hata kama kuna njia nyingine huwezi ukaikwepa, lazima upite hiyo hiyo tu, basi zile ambazo kwamba uwezekano wa kuzikwepa zikwepe, uwe umemcha Allah kwa uwezo wako. Waweza wakatoka kwa njia hii ya Riverside, kinaweza kuwa kwenye viwanja vya mavurunza huko, wakati wa kurudi ukaja kwa njia yako nyingine hii huko ya Kilungule, kutoka Kilungule ukaja zako hivyo ukatokezea kwako, umesha khalifu njia. Wametofautiana wanawazuoni hekima ya kubadilisha njia ni nini. Wako walisema lengo awasalimie watu wa huku na huku, sehemu hii kapita kwa kukuta watu kawasalimia, sehemu hii kapita kwa kukuta watu kawasalimia, ili watu hawa wao wamepata baraka, watu hawa pia wao wamepata baraka. Wakasema wengine, hekima ya kubadilisha njia ili akidhi shida za watu. Alipopita huku alitatua shida za watu, na alipopita huku akatatua shida za watu. Kuna maskini utawapata njia hii, kwa utawagaia chochote kitu. Ukirudi kwa njia hii kuna maskini wengine, utawagaia chochote kitu. Wengine wakasema liyudhhira sha'air al-islam, kafanya hivyo ili adhihirishe nembo ya Uislamu, kwamba watu wa mtaule kule walipita watu fulani, wakati wa kurudi wamepita watu wengine, jamaa wengi hawa, na njia ile kule wakati wa kwenda walikwenda wengine, kurudi wakapita wengine, jamaa wengi hawa, sababu waliopita mwanzo sio hawa. Kudhihirisha ile shaira na nembo ya Uislamu, na hili linatakikana kwa kiasi kikubwa. Chukua mfano sokoni, ima soko la Kariakoo, soko la Manzese, soko la wapi, tunayakini kwamba Waislamu wako tele ule masokoni. Kwa kila Muislamu akapiga kanzu yake, kafuga madevu yake, huyo auza ngogwe, yule auza nyanya, yule auza tungule, yule auza bamia, yuko kwenye mchicha, yuko kwenye papa, yuko kwenye kadha, litaambiwa soko la kina nani lile? Soko la Waislamu. Hata kama kuna mnazareti mmoja wawili watatu, ni soko la Waislamu. Wameutangaza Uislamu wao kwa shaira yao, nembo waliokuwa, address zao zimeuzungumza Uislamu. Ndio maana tunaambiwa hata kwenye mavazi tujitahidi tuvaa mavazi yetu sisi Waislamu. Tukivaa mavazi ya wasiokuwa sisi, tunakithirisha wigo wao wa kuonekana wengi. Mavaji shati lako na jiji fulana lako na swali lako, mtu akikuona hakujui kwamba ni Muislamu. Kipindi fulani chuo cha UDOM vijana wa Kiislamu wakawa wameingia hamasa ya kuvaa mavazi yao ya kidini, mabinti majalabibi na nikabu, vijana wa kiume kanzu kofia. Walikuwa kilalama kule Manaswara, walalamika chuo kimekuwa madrasa sasa, na madrasa kusomeshwa Qurani hapo nini ile, kama wamevaa mavazi ya Kiislamu. Na hii Dar es Salaam ni mji wa Waislamu, jalia Waislamu wote unavaa kanzu, kila chochoro, dereva, daladala, konda akapiga kanzu yake. Mnaona shahira ya dini inavyotakikana iwe, unapoingia unajikanzu. Kwa kwenye kuvaa mavazi yetu kuna kukithirisha wigo wetu wa Kiislamu, hili linatakikana. Lakini leo hii vijana wa Kiislamu wamemezwa na tamaduni za wa Magharibi. Huwezi kumjua ambaye ni Muislamu au sio Muislamu mpaka umtazame sana sana, mwangalie sijida, unaanza kumwangalia sijida, nayo hana sijida. Lakini sio wote ambao hana sijida basi ni makafiri. Kwa baadhi wakati hatuanzi kuwapa salamu za Kiislamu, tutampa habari gani? Vipi vipi hali? Huyo ndo anaanza kujishtukizia. Asalamu alaykum ustaz. Asalamu alaykum ustaz. Mimi mwenzangu. Wa alaykum salam. Ma vipi hali? Alhamdulillah. Anza yeye kwa kuwa wewe hakung'alii, hang'ai. Vipi hali? Salama tu sasa. Asalamu alaykum. Mwenzetu. Sasa kwa nini mpaka umpe mtu shida? Kuna kukofia, hujavaa kofia, kuna sijida, kuna ndevu. Japokuwa pia siku hizi Manaswara wafugafuga videvu. Naswara wamwona majidevu tawafili Muislamu mwenzako. Kwa hiyo sunna ni kubadilisha njia, katika hikima zake ni kudhihirisha shaira ya Uislamu. Na wako waliosema amebadilisha njia ili vipande vya ardhi vitakavyokuja kumtolea ushuhuda siku ya Kiyama viwe vingi, kama kipande hiki cha ardhi chatoa ushuhuda mbele ya Allah, kanikanyaga huko kwenda kwenye muswala, na kipande cha Manzese chasema, kipande cha wapi huko sijui Tandale wapi huko chasema, mimi pia kimenipika kanipita huko kwa nyoyo zake, kanikanyaga kwa nyoyo zake akielekea kwenye muswala. kwa sababu kila mwenye kwenda msikitini au kwenda kwenye musalla, hatua yake moja anainuliwa daraja, hatua yake moja anafutiwa madhambi mpaka arejee nyumbani kwake. Na wako waliosema hekima ya yeye kubadilisha njia mara kapita huku mara kapita huku, ni hekima zote hizo zilizotajwa ni hekima. Akasema Sheikh Ibn al-Qayyim wa huwa al-asah, na kauli hii ndio sahihi zaidi, zimeingia hekima zote hizi katika hekima pia ambazo kazitaja, liyaghidha al-munafiqin, ili wawatie chuki wanafiq, wakiwaona waislamu wamepita huko wamepita huko, makafiri manafiq yanajisikia vibaya, na hili latakikana kisheria. Kwa hiyo zote hizi ni hekima. Kadhalika katika yaliomo kuna kupiga takbira. Takbira kwa sampuli zake mbili, kuna takbira zinaitwa at-takbir mutlaq na at-takbir muqayyad. Takbir mutlaq iliyoachiliwa na takbir muqayyad iliyodhibitiwa. Iliyodhibitiwa ni ipi? Iliyodhibitiwa muqayyad huanza baada salati fajri yaumi arafa, baada ya swala ya alfajiri ya siku ya Arafa, ambao mahujaji siku hiyo ndio wanakwenda kusimama kwenye viunga vya Arafa kesho. Baada ya swala alfajr msikitini, watu walete takbira baada salati alfajr ya siku ya Arafa mpaka swala ya al-asr fi yawm min fi akhir yawm min ayyam at-tashriq, mpaka al-asri ya mwisho katika zile siku tatu za kuanika nyama. Kwa maana kila baada ya swala tulete takbira kuanzia alfajiri ya siku ya Arafa mpaka al-asri ya mwisho katika ayamu tashriq. Ayamu tashriq siku za kuanika nyama, mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Kwa hiyo al-asri ya mwezi 13 ile ndiyo mwisho wake hizi takbira. Takbira hizi zinaitwa takbirat al-muqayyada, takbir zilizodhibitiwa na muda, kwamba huanza muda huu zikaishilia muda huu. Ama zile takbirat mutlaqa zilizoachiliwa huanza siku ya kwanza kabisa katika masiku haya 10. Leo ulipoingia mwezi huu wa Dhulhijja, siku yake ya mwanzo tarehe mosi, popote ulipo leta takbira, muda wowote leta takbira. Na humalizika takbira hizi mutlaka mwishoni mwa siku wa ayami tashriq, mwezi 13. Kwa hiyo kama leo haijafika alfajiri ya siku ya Arafa, jana haikufika alfajiri ya siku ya Arafa, kwa hiyo takbira zinapigwa mahala popote, masokoni, kwenye gari, uko wapi, kwa nyumbani kwako, lita takbira tu. Kwa hiyo kuna takbir mutlaka na muqayyada. Mutlaka zilizoachiliwa kuanzia tarehe mosi mpaka mwisho wa ayamu tashriq. Muqayyada zinaanza baada salatu alfajiri siku ya Arafa mpaka al-asri ya mwisho katika ayamu at-tashriq. Kila baada ya swala tunazeta takbira msikitini, Allahu akbar, Allahu akbar. Wako waliosema kabla ya adhkari, wako waliosema baada ya adhkari, na jambo liko na wasaa. Lakini pia hatutoleta kwa pamoja, yule kaleta, yule kanyamaza, yule kaanza, yule kaanzisha, yule kamaliza, tufanye hivyo. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنتو قزفاني أكسليت تقوي دادا نونا والزمن توشا فإذا ياك استكبيرا إما كوجة حديثي كما امتوني صلى الله عليه وسلم أنا سمع ما أهل مهل قط إلا بشرى وما كبر مكبر قط إلا بشرى قيل بالجنة قال نعم. Hatoleta tahalili ma ahalla muhillun qat, hatoleta tahalili yeyote katika masiku haya isipokuwa atabashiriwa. ولا كبر مكبر قط ولا هتولت تكبيرا من يكولت تكبيرا ييوت إلا بشرة إلا أتبشريوا وكموليزا بالجنة أتبشريوا بيبو متهويو متهم يكسيما نعم وكلت تكبيرات كتك مسكوهايا ويو تبشريوا بيبو وكلت تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتبشريوا نفهمينا بزوري نا بعد يا كسوالي عيد تميرودي لتنكوين كتشينجا سيسا تنكوين كتشينجا ونما بيتو أمباوني أضحية جميع كتك بهيمة الأنعام ngombe kondoo na mbuzi. Ukisha mchinja, kwa wale ambao wanawaita watu wawasaidie ima kuchuna au kadha, huruhusiwi kumpa mchunaji wala mtengenezaji wa ile nyama malipo yake kutoka katika ile nyama. Huruhusiwi, huwezi kuifanya ile nyama au sehemu ya mnyama yule, iwe ni ngozi, iwe ni miguu, kongoro kadha, kwamba ah, nani wewe mgogo gani wewe, mgogo mathalan, wewe ngosha, wewe chukua hiyo miguu utengeze supu, chukua na hiyo taulo na huo utumbo, chukua na kichwa ndio ujira wako. Usikitoe chochote kuwa ni malipo, ama kutoa sadaka imekubalika, lakini kama malipo, kwamba bwana wewe shingapi utanchunia, shingapi atakunikatia kati ya nyama 1015, chukua 1005, chukua na uongozi, mfano haifai. Tumelewana vizuri eh? Haifai kufanya hivyo. Kila kitu kitoe kwa ajili ya Allah, kila kitu cha huyo mnyama usikuze, usiuze kitu, toa kwa ajili ya Allah. Yule kama ana malipo yake mengine, toa pesa yako umpe, yasiwe malipo katika sehemu ya ile nyama, iwe ni ngozi, kiwe ni kichwa, ziwe ni kwato, iwe ni kadha, usifanye hivyo, imekatazwa. Tumelewana? Si lazima kuigawa ile nyama mafungu matatu, si lazima, kwa kuwa hakuna dalili inayolazimisha. Sunna ni wewe ule sehemu ya nyama na sehemu itoe sadaka, basi ndio sunna. Na katika hilo kumekuja hadithi, mule na mtoe sadaka. Ama kugawa mafungu matatu, baili huyu, si wajibu, yapendeza kufanya hivyo, kama walivyosema baadhi ahli alilm kwa majirani. Tumesema kwenye majirani, haijalishi ana dini gani jirani yako, itokee kwamba ni kafiru harbiyu, ni kafir mwenye kupiga vita dini yako, lakini si Muislam kwa maana kafir. Kila asiyekuwa Muislam kafir, haijalishi kwa kwenye dini gani. Na kafir maana yake ni mpinga sheria ya Uislamu. Hapa tunamaanisha kafiri mpinga sheria ya Uislamu, ndio maana ya kafiri, mpingaji. Yani sio tusi kwamba mtu wewe kafiri ukoona ni kana tusi la mama huyo. Ah, maana yake akakwambia wewe mwenye kupinga Uislamu wangu, ndio maana yake. Rafiki yangu moja ana taasisi yake, katika wafanyakazi wake manaswara, nahisi atakuwa leo ameshawafahamisha maana neno kafiri. Kwa hiyo anawaita kwa hivi hivi, we kafiri, ye boss, anaenda fanya fanya kadha kadha, we kafiri, naam boss. Yani amejulishwa, ameelewa kwamba kafiri maana yake mwenye kukataa Uislamu. Yuko mita fulani hapa, nimeshamsikia kwa masikio yangu akimwita mfanyakazi wake kafiri, we kafiri, nikaelewa kwamba mpaka akakubali kuitwa kafiri, anaitika, kaeleweshwa kwamba kafiri maana yake mpinga sheria ya Uislamu. Sasa wewe nani? Nisi mpinga sheria ya Uislamu au waikubali sheria yetu wewe? Waikubali. Sema la ilaha illallah kama waikubali. Njoo swali. Muda wako huu ukubali wewe ni kafir. Na mimi pesa nikawa ni kafir kwenye dini yako. Mimi ni kafir wa dini yako. Ni kafir maana naipinga hii dini yako. Sikubali. Dhahiri tunasema haya kwa sababu tumekaa kwenye jamii ambazo zina manaswara. Baadhi yao hujajua kwamba sisi mtuita makafiri nyinyi. Shawasikia baadhi wakisema mtuita sisi makafiri. Si wapingaji. Mmepinga sheria ya Kiislamu nyinyi makafiri. Na sisi tukipinga sheria yako tuite hivyo hivyo pia ukitaka. Wala tupati tabu. Dhahiri eh? Kwa hiyo hata kama jirani ni kafir, yani mpinga sheria ya Uislamu, si dini yako na ni jirani yako, muda wa kuwa sio harbi, mpinga mpingaji mpigaji vita. Kuna mwingine ni kafir afu ni harbi, mwingine ni kafir kabaki na ukafiri wake tu na upingaji wake kuipinga sharia, hakupigi vita na dini yako. Sababu kuna mwingine ajisikia vibaya mpaka kule kukuona, takita kukuona, taki kusikia wamsalimia, akakataa, taki salamu yako. Mfano ikitokea kama kuna mazingira hayo, bali anapanga njama za huku na kule, ima kukuhujumu au kukutoa au kufanya kadha, anajitahidi, anakwenda huku na kule, anapiga ulapa mpaka anamaliza visigino, akushtaki kule, akupelekea fitina kule, akakula kule kule, basi ni mradi huu ni kafir harbi, huyu hapewi. Lakini yule kwamba yeye anakwenda kwenye ibada zake, na wewe jirani yako labda kwenda kwenye ibada zako, msalimiana, vipi hali, mtoto hawajambo, avipi, pana Yesu hajambo, kama hivyo, hakuna ubaya. Dhahiri eh? Hakuna ubaya, huyu anapewa na huyu tunaishi naye vizuri. Lakini yule ambaye kwamba anapiga vita dini, kinzana kabisa, anajitoa mbele mambo ya Uislamu, atakuingilia kulistupisha hili, kuweka kuwekea mguu wa shingo hapa, huyu ni kafir harbi ambaye Uislamu haumtazami vizuri. Dhahiri eh? Tazungumza haya kwa kuwa ni mambo yanafungamana na sharia. Uko kwenye vichinjwa, vichinjwa ni mambo ya kisheria. Tunasema kwamba Muislamu anapewa jirani, asiye kwa Muislamu jirani pia anapewa, asiwe tu harbi. Wampa fungu katika fungu matatu kama alivyosema halul ilm, na tumesema si wajibu, kwa maana ukiona nyama yangu hii yantosha na familia yangu, tutakwambia kula, kwamba mimi utitiri niliokuwa nao nyumbani, huyu mbuzi mmoja pia hatutoshi, na utitiri hapa nyumbani, tukwambia kula na utitiri wako, ila utakuna sihi tu, basi toa sadaka hata kidogo, toa sadaka hata kidogo. Haya wameyasema ahlul ilm. Na siku ya kwanza ya Munahari ni siku ya kuchinja, na zile ayamu tashriqi zote ni siku za kuchinja, kwa maana aliyeshindwa kuchinja siku ya kwanza ya siku ya Eid achinje siku ya pili, aliyeshindwa achinje siku ya tatu, aliyeshindwa achinje siku ya nne kabla ya kuzama kwa jua, na ambaye atakuwa na wasaa mkubwa akawa ana uwezo wa kuchinja na ana wasaa mwingine wa mali, awatumie watu pesa wengine wanunue wachinje, kama alivyoelekeza ahlul ilm. Bwana fulani huko tanunua udhuhia inshallah, fulani huko tanunua udhuhia tachinja, afanye hivyo kuliko mtu mmoja akachinja mbuzi watano peke yake. Chinja mmoja na familia yako, alafu hiyo wao wengine walitaka kuwachinja wape sadaka watu fulani wanaowachinja, watapata thawabu zao, watakuwa chinja na wewe uliowajalia wakachinja, watapata thawabu zao pia. Dhahiri eh?